بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا باب دي فبيان باب حديث كشرا رجدي چه مان پورت شپ دو رکات کی تحیرا ایرشوی دیتی او دو رکات کی قائده او نکاو پورت شن صدو کئی و بیهی قال حدثنا احمد بن منی کانا اخبرنا حسین کانا اخبرنا ابن عبی لیلا عن الشعبي رحمه الله تعالى قال صلى بنا المغيرة بن شعبة ويمسكر منتا مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أوقف نام فَنَهَبَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ فُورْتَ شُتَدْوَ وَرَكَاتُ مُوْكِ دیو رکات نفس پا قائده کی نناستو بلکی درین رکات لپاسی دو تشہد و قائده و نکفز درکاتیننا فَصَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ قَوْمُ وَرْتَسِ سُبْحَانَ اللَّهُوِ چی دے دقیام مراوا پشیو دو رکاتو بانی کینی وقت با حبیهن مراو سبحان اللہ بیتاوی چوک را پسود ری گئی زکر میں سرکتا تیرا تکلو سرو ولاری تمن دیوی نجاب کینینا دے خود ری دکر او دو دری دو نفسی سبحان اللہ وقت با حبیهن دن سبحان اللہ بیتاوی چو سراتو بناست خبری مکوئی بلکو ادری گئی فلما قدوا صلاتو ورقلت صحابی مغیر رضی اللہ عنہ مشکرکو سلم سلام درمولو ثم سجبا سجدت سحوی اغه سجده کړو او دو سجده د صحوی او جاهل سن غناستو ثم حدثهم بيدي تبيان کو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل به مثل الذي فعل اذا الله حبيب داس کړو لطبات چه سنوکل دو سانوی تیرو تیرو واہو اندیا ناسمو وخر کی سجدہ صحوہ اوتا دادا اولماء دلیل دیشے وی سجود صحوی پرد سلام ننے ادا وقتل دے کی تفصیلی راش دادا ناسو مسلک دے کی سلام نوبر دے جا بسجدہ صحوہ کے او قدیبات کی حدیث دے دو اقضائبن عامر او دساد او باب اللہ ابن بحینا رضی اللہ تعالی عنہنا قال ابو سامان فرمی و عدید مغیر ابن شعبا رضی اللہ عنہ قدر یا من غیر وجہ تاپا من طریقو نقلن عن المغیر ابن شعبا رضی اللہ عنہ وقد تکلم بعض اہل العلم فی ابن ابی لیلا تکلم کر بعض علماء پا ابن ابی لیلا کی من قبل حفظی ہی دجہت بے حفظ من آمان احمد رحم اللہ علیہ یحتج بحدیث ابن ابی لیلا حجت منشی نے تابید ابن ابی لیلا محمد ابن اسماعیل وی ابن ابی لیلا ہوا صدوکن رشتی ریخ ولا روی عنہو ذتی روایتکم انہو لا ادرا صحیح حدیثی من سقیمی ددد سید ضعیف حدیث پتن لگی وكل من كان مثل هذا وصول جدا تراواني فلا أروي عنه شيئا زدا عين دلشي روايتنكم إمام بخاري رحمه الله وي وقبل هذا الحديث روایت دی دی غن وجه سرد مویر ابن شوبر اللہ عنہ روا سفیان جابر المغیرہ مغیرۃ ابن شبل مغیرۃ ابن شبل عن قیس ابن ابی حازم عن المغیرۃ ابن شعبہ وجابر الجعفی قد ضعفه بعض اهل العلم بعض علماء دي ضعيف برنولي اعترقه وهي ابن سعيد وابو الرحمن بن مهدي وغيرهما دليل المحدثين دي تركره او من قدير قمي اهل العلم على ان الرجل شيو سڑيبا خام في ركعتين پورتس پدور کاتو کی درم للاو تشود قائدن کا مدواتی صلاتی دیو تیری گی پخت المسکی و سجر سجدتین آگو سجید کئی من هم من را قبل التسلیم بعضی دنی علماء ناسوید جید سلام نمکی و من هم نمبر رابات تسلیم و پوش و قصد سلام نوی و من را قبلت تسلیم و سوچ و جید سلام نمکی و سجد و سجدی کی فحدیث و اصح داغی حدیث جیر سحن لیمار و زهری و یحیی بن سعید الانصاری عن عبد الرحمن بن العارب بن عبد الله بن دحينا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة دیوی مسکر و ممتاز مغیر ابن شعبا رضی اللہ تعالی عنہ منتے مسکر و نامتی کولا فلمنا صل رکاتین کلیج دورکات و بلقان ادردو ولم یجلس و کین ناس تشہد دکارا فصبح به من خلفه سبحان اللہ ولی دبان عصوم کی روستی منتجان سبحان اللہ ولی فاشار ایلیه ابن دورت اشارا وطان قومو چودری گئی اشارا پموس کی رست بابا روان دے چی پموس کی اشارا سن بدا رائشی بی بی حدیث کی مدرلہ تیر کن فصلات کسوف کے چخور رالق آشارت نے ایوز اشارہ رکا فلما فرغ من صلاته سلما کل سفارش شود مزنن سلام برنون و سجد سجدت سہوی او دو سجد سہوی کے وقالها قضا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امام انسان في ذي هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحديث من غير وزن المغير بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاولين في الركعتين الاولين فرمبنو رکعتونو کی با قاعده سمری ولا قاعده وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود وهو الطيالسي قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا عبيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا جلس کرتاتینی کل چوکینا سپرکاتو مولینو کی کان فأنهو على الرسف تابوی جن جدا اللہ حبیب فگر مکان ناستے فأنهو على الرسف دا جبا دا ربستن دا تو دو کان اتھے وئی فتو دو کان اتھے ناسی نرپا سکتا ندا اللہ حبیب باولا قادا وسطو ورسولو پوری مختصر او قابا بسیر قال شعبتو ثم حرک سادن ویبیا قضول ویساد شفت شنی پیوشی فاقول نماوی حتا یقوما تردی چپور تشف ویقول حتا یقوما نغلا تردی چپور تبشو امام ویساو هر حدیث حسن الا انا باوبیدا نم یسما من دی تطلاع می سنا ثابتا ننا نحدیث من قطع دے اباظور طرق سر را حدیث مرکوان راغلے او سندین سہیدے او عمل لکدی پنید آلین یختارو نابی غرقی اللہ یزید الرجل القعود شودن کی اوسر ناستا پر رکاتین الاولین فرکاتن لنبنو کی ولا یزید على التشہد شیئن نبضیا طریق تشعود سے شیف رکاتین لولین پرکاتون من بنو کی عبدہ و رسولو پورے و سبق وئی وقالو دیویدی دی انزاد آلت تشعودی قضیات والیم کو پتشعود کالے سجدتا سہوی پدر سجدت سہوی دوار سجدی حاق غارو یعنی شعبی و غیرہو او دغا مذهب دل امام ابو حنیفا رحمه اللہ باب ما جا فی الاشارت فی السلات باب دیتا بیان دی اشاری کولو کی تنس کی ایک تا اشاری سلام واپس کول یا سہاجت پر لطیف شو تا تلاف اشارت تا اشارت تنس کے سنگا دا نگر قدیبانی دو علماء اتفاق دے دو علماء قدیب اتفاق دے اتفاق دے چپا مسکی دے سلام جواب پا الفاظ سر ورکول جیز نلی چیزو جواب السلام علیکم اطول پخلو و علیکم سلام البتہ حسن بسری و سید ابن مسیب و امام قطع دوی جیدی کن جائش مشتا اپا دید اتفاق دے چپا چار سلام جواب پا اشاری سر واپس پن دام سید سولات نلی بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشارے سر جواب مستحب دے امام مالک امام احمد رحمہ اللہ بلا کراہت جائز دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلا کراہت سر جائز دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو دا کراہت سر دا خبر جائز دا دیباب کی نام مسئلہ برسل ذکر کئی دی باب کی دا مسائل تا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وبی قرحت سناق تیبت وقال احمرن اللہ سبن سادن ان بکیر ابن عبداللہ ابن الاشج انا دین صاحب صاحب العبا عبائی صاحب العبا ولسیہ ایتبا عبابان و صابرون خرسون ذکر ورکسا صاحب العباب عن ابن عمر او دانا بلی راوی دے دیر ابن عمر رضی اللہ عنہ نقلتے وغب سحیب رضی اللہ عنہ نقلتے سحیب ابن سنان ابو یحیائی الرومی داغوی جلیل القدر صحابی دے قال و فرمائی مررت ترشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يصلي على حبيب مشكول فسلمت عليه وما في سلام واتول فرد إلي إشارة ما في سو سلام واقشت في إشارة سرا وقال دو إلى عالم وقال براوي وي اے نابل وي چه لا اعلم ذفو ونیم اللہ نو قال اشارتا بیس بائیدی تو بوتو رات اشارو پاو سلام واپس کو اپا دی باپ کی عدید دلال رضی اللہ عنو بابی حرر او دانس او رائشی رضی اللہ تعالی عنہمنا د ټول کې دی اشاره ذکر راغلی چې نبی اسلام تعالی وشي روح الصلاة اته د دې بیماره حدیث تیر شو فاصار الیه من اجلس او پس کولا او خود الله حدیث له اشاره کوي کیه نه نو دا حدیث د باب دلیل دی په جواب دوا پس کولو دو سلام کو اشارے فرابا دو جمہور مسلک دے احنافو کی بادو لگائے کرامو با مکروح گردوری ابادو لگائے کی لا بعث بیہی بادو کی لا بعث بیہی ندیم صلق دولماء کرام اختلاف و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا وکیون قال احبرنا حشام بن سعد النافین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال ما بلال الذي اللہ تعالی کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیو نبی السلام یرد علیہم جو واپس کول وی پدوی سلام هین کان مسلمون علی کله چې بڑے سلام رسول الله پاوی وو هو فی الصلات وی بو کومس کیو قال کان یشیر بیدیه اے فلاس وو ورته اشاره او تھا امام عیسیٰ حدیث حسن صحیح او حدیث صحیح رضی اللہ عنہ حسن احسن نے لا نعرف الا من حدیث اللہ سے عن بکیر وقد روی آنوید ابن اسلام من ابن عمر قال قلت لبلال کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم فاللہ حدیث بسن جواب واپس کولو حیث کان مسلمون علیہ شیبو کی سلامت و لکن مسجدی بنی و عمر ابن عوف کے قالتان یرد اشارتن اشارتن میں جواب واپس کولو وکل الحدیثین ابنی صحیحن دکہ کسد حدیث دو سحیب غیر کسد حدیث دو ملالا و انکان ابن عمر روا عنہما ابر ابن عمر رضی اللہ عنہ دو ابن رواب کرے فاحتمل ان يكون سمع منهما جميعا احتمال لجدوار نبي دا خبر ورزني ندر جمهور لما ويش اشارة سلام واپس قول شيء دغا ابن سلا سري او دري حديث دباب ناغي استدلال كي احناف باطل ابن مسعود رضی اللہ عنہ دواقین استدلال کئی دیو فرمائی جنو حبشین واقف رالت دے نبی علیہ السلام پا خدمت کے حاضر سننا غیوس کولو نفسلن تو علی فرم فلم یرد علی مات سلام واجر مات واقف نکو ایک تو اشاری سرا نفجر وطرا نجیر اللہ حبیب لا دیوی اللہ حبیب ورطوی انہ فی صلات شغل فمس کی شغل لے جدیوی جدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو آفی سرا اغمت روایتون منسوخ شویدی ندائم میں اکرام ابادی کی شغل با اشارت مستحب وی سوک جید وی او سوک ورطا مفروح تنزیح وی باب ما جاء ان تسبیح للرجال والتصفیق للنساء باب بطویان دلی کسی سمسلتی خشیمان غلط شو یا سوک دروازتا کئی وازنا کئی نسڑو و سبحان اللہ و زنانا بتصفیق قی تصفیق لقد امراغل و تصفیق امراغل بعد علماء و دعاو یو مانا او چاوی دی چنا مانے جدا جدا را وی تصفیق دیتا وی الضرب بباطن احداهما لباطن الاخرى وهل فباطن ليذري لا فباطن نبل باطن في كي جاني سلو باطن دي توي او تصفيه دي توي الضرب بظاهر احداهما للاخرى فشاكر الله سوال نو تصفیح و تصفیق لفظ راغلے بعض علماء کرام و بغا فرق کرے اب آگے ہوئی کہ تصفیح و تصفیق مانا یودا وَهَلْ دَيَوْدْ تَرَفْ بَكَفْ تَجِبَلْ بَعْدِ رسول اللہ وبی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن اللہ نبی صالح رحمہ اللہ تعالی نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء سبحان اللہ ایک سمسلتی خشوہ فرود پاردی اولاس تقول دا د زنان او د فاردی بعد او لگاو دا فرقم کرے وَالتَّصْفِيحُ بِالضَّرْبِ بِإِصْبَعَيْنِ إِذْ يَرَى وَالْكُلُّ مُبَارَكٌ وَهُوَ بِغُطُّ وَلَاسَ كَتَ أَوْ تَصْفِيحُ شِكَرَا نَدَاتُ لُغُطُّ بَانِ وَإِذَا بَلَغَ لِلَّاعِبِ بِصَارِفِ كَلَتَارِ وَشَكَ خَبَرَ بَعْدُ إِذَا فَرَغَ او تبی باب تو حدیث دے دالی او دو سال ابن سعد او دو جابر او دو ابو سعید او ابن عمر رضی اللہ عنہمانا قال علی انوائی علی رضی اللہ عنہ کنت عمر اذا استاذن کی اجازت نمی وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عید مشکول مصبحا سبحان اللہ دیوی نکتان سو بجازت غوار دردن نشن دروازہ کتے اکتا پمود ولا رکھڑے سبحان اللہ دیوی او کزنا نوی نباب تصفیق کئی امام عیسیٰ و حدیث آبی حرور رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح ولمن علیہ دال العلم وبه يقول احمد واسحاق احمد واسحاق رحمهم الله باسمي باب ما جاء في قراهية التساوي في الصلاة باب دي فبيان دا في شراغني فمكروه والي دا تساوي في فمسكي باقيك في كيف فمسكي تساوي بأساء استوطوي في خلطة في كلاوشي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن الله بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التساوي في الصلاة من الشيطان باقي كل فمسكد الشيطان مني اور پس آبا حدکم فلسی باتی کئی اکتا سکی فالیت زم مستقوا خلدی بند کی سمرے چی و سوتا فکمی اے بھائی شیطان نو کر دو کئی لکا بطن کی دنوالے او نارا سوارا خوب دے نوی دیری کوشش کئی چی دا خلطا سو طریقہ بند دکی ناسی پکی دی غاہولا دکلا پھائی شنبی دی جختائی صبر اسید دوت ہو تھاکا پھوی اپنی باپ کی حدیث دی بابو سید خدری رضی اللہ عنہونا و جد عجیب نے ثابتن رضی اللہ تعالی عنہونا امام عیسیٰ و حدیث ابو حریرہ حدیث حسن حسین وقفتر حقو حمد من علم التساوح الشلاة یو قوم دولما نتو مسکی تو مسکی تساوح مطروح درنے باتے قال اللہ انی لا رب التساوح بابت نحنہی ویزو واپسکوما ابراهیم نخعی وی بفقوم با اسم بابا سی دتا نحنه فغارتا بقول سرا ای پسند تلی تکی سڑے بفقولی شنون بفضی کی باب ناجان ما صلاة القائد على النس من صلاة القائم باب دو فبوان دو دی کی چی مزد ناس باب و نیمہ سواب دی دو مزد والا باب نفل خبر کرے رکب ایچی او زنانا ماری نوشی او باب پا فردو کی طرد قیاب کئے ندی خفت رو فی المزی نکی باب نفل خبر گرد نفل کئے او ماری نوزنانا با اوزر دو جن پناس تکے انو پورا سواب اللہ ورکے او که بلا اغرف روغ ربنات نے او مجده پناب تکی او دو ولا رفاقت اشتان من ثواب کی و بیهی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس قال اخبرنا حسین المعلم و عبد الله بن بریدتا عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل تبارك مزدي وشريك وهو قائد وناسوي فقال الله حبيب من صلى قائما فله نصف أجر القائم شاك نزك فولا لا تذكاره من صلى قائدا كنا شاك نزك فناستا ندلر بنیم سواب دا عجر دا ولانی ومن صلح نائمن دا نائمن مانا دا اکڑی مزت وجعن اڑخ لگوڑ فلہو نصف عجر القائد ددتار بنیم عجر دا ناسوی بعض علماء بکلی جی دائمان لفظ دا اہل علمنا نظر آغلے پا خوب کی بسن نبوس کے او دې معنا د علماء په مشه صحیح کیږي نه لکه په اوږه حمز نه کیږي کنه ځکه دې کې راغله دې نفر جنا ایمان ورته حدیث کې مشهور اشکال ده چې دا د مفترض بار کیږي که د متنفل بار کیږي مفترض بارت کی تدارمہ بھی نوچگو قادر آنے لکھیاب میں مجھو کو ممی نہیں سمجھے کی آئیت ادا مفترض پودری دو بان قادر ندے نگا خدا رہا اور سواب کسی کمی ملا دی دکتا ہے ان کا مہور علماء مسلک دے چی معذور صلیتا چی غوری دینشی پورا پورا ثواب ملاوی گی آجنا من بارت علماء لکلی دی چی ومن شرل نائما چاہتی نوزی کو پوڑا نولماو لکھلی دی چنگا بروتا بانی مشکول دہو معذور دکارا ایسا متنفل دکارا یہ روح رمکی اپا کب کی پوچھے نخل کے البتہ حسن بسلی رحم اللہ وی کفرو تنخل جائی اگر کپا غیر دو زرنوی اگر کپا غیر دو زرنوی دا حدیث کی ذکر اصل کی دا معذوری نو دے وَمَنْ صَلَّهَا نَائِمًا اے عَلَقِ لَبُولِ دے فَلَهُ نِسْهُ عَجْرِ الْقَائِدِ دَدَقَ رَبَ نِمْ عَجَرْ دَنَاسُوِ وَفِي الْبَابِ فَدِي بَابِ کی حدیث عبداللہ بن عمر او دا آنس رضی اللہ عنہ او دا صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ ما دا دی روایتنا پدی باپ کے نکل شوی ویلی ما بویسا حدیث امران ابن حسین حدیثن حسن حسین وقد رواہ بل حدیثن ابراہیم ابن تحمان بہا بل اسناد اللہ عنہ یقول امران ابن حسین قال فرمائے سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة المریض و ایمان اللہ و حبیب نے تپوس کرو فبارد و مزد بیمار کی فقالا صلی قائما مستو قولا فیلن تستطیف فقائلا او فقناس تدیب و لا غلی وسنین فقناس تا فیلن تستطیف على جنب فَأَرَقْ فُرُوْتِعَوْ مُسْتَوَاقْ فُرُوْتَاقْ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ حَنَّا بِمْتَانَا وَرَنَا وَكِيُونَ إِبْرَاهِمِ تُوَحْمَانَا عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ بِمُعَلِّمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ امام بوسا ویلانا لم وحد ان روان حسین المعلم نحو روایت ابراہیم بن تحمان وقد روى ابو سامع وغير واحد من حسين المعلم نحو روايه عيسى بن يونس وما نهى الحديث عند بعض اهل العلم في صلاه التطوع قال نحن خبر الله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن اشعث بن عبد الملك عن الحسن قال انسان رجل صلى صلاة التطوع قائما كفاح فيديو شري مزد كي نفل فعلا وجالسا تناسا مستوليا تكيا عرق لقول يوسني ديوار سرا واختلف اهل العلم في صلاة المريض اختلاف اهل العلم تبارك مزد بماركي فاغتا قطن لوری ایو صلی جالی فانچی پناست مزوکی نباد احلی لنگی انو صلی علی جنبه لعمن دیدی مستو پخی طرف دکروچوی قبلی لنی مخوی اباد ایو صلی مستلقی ارن مزدیو کی سنست علا خفاو پسٹ دکروچوی ورج لاہو لن قبلتی اخفیلی قبلی تنی او دی سر نامی والتسکیری بالخ نالا چرا سر قبلی پر اوچر چھی او دی سر پر اشاری رکول دی لکسر راکتا کئی سجدی لڑیر پڑی لیو کی موز اویلی سفیان سوری پڑی حدیث کی منسل لجال سن چاسی موزو کو پناستا اوزر ورسنشتا فلہو نسو جرن قائم نقل یادے دغه پارا وحی مجر د ولاری قال هذا للصحيح دا صحیح سره پارا وای رو رمټه انا فل کنا تکای ول من له سره عذر او را قال وی چې هغه له عذر نی فانا من سن له عذر من مرض هر را سوچي هغه له عذر د بیماری یا غیر د دینا فصل جالسا نو دې د عذر د جن کنا تمشکای فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ دَلَوَ فَمِثْلَ أَجْرِ الْقَائِمِ یہ حدیث کی راوی ہے چکل اسرے بیمار شیا مسافر پھر سے دفتر ہے کلا ملائے کلو بلا عمل لکھو چه دے ہو وہ سب کو او دے مقیم وہ سب کو لا اور تھی کہیں وقد روى في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري رحمه الله باب في من يتطوع جالسا باب في ان باغشاك نفل كيف ناستا وفي قرأة سنة سواري قال اخبرنا ما انكر اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعد بن يزيد رضي الله عنه عن المطلق بن ابي وداعه الشهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت بشكه سيدي رضي الله عنها ام المؤمنين فرمائي ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابو کتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صبحتی پنوافل داوی کی باوی پنوافل کی قائدن پناستا حتی کانا قبل وفاتی بیامل تردیچیو مسجد وفات نبی علیہ السلام نیوکال فین اوکان رسولی فی صبحتی قائدن اللہ حبیب مسکول پنفلو کی پناستا بیمار کو کمزور شو دبیار پناستا کونو ووکرو بسورا لسو بسورت ویرتلوها او دیر پارا مرام بے اغلستو حتی تکون اطول من اطول منها تردیل چی شبو دیر اوگد من اطول من دا اوگد دینا با اللہ حبیب دیر پارا مران مستو نا صورت دیر اوگد شو او اللہ حبیب پناستن نفل کری لی آدی کنام دی چی قرآن دی سڑے پا مزم زوئی اگری بات کی حدیث ام سلم آدان سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہمنا امام عیسیٰ و حدیث حفصی بی حدیث حسن سیئن وقد روی آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یصلی من اللیل سر اللہ حبیب مسکول رشکے جالک انتناتی فیضا بقی من قرآتی کلش و باقی کاتش دی تلاوت و قرآتنا قبر سلاسینا فاندازید دیر شو اور بعین آیتن یعن صلیق ویاتن قام او بدرید و فقرآ ندابیر صلیق ویاتن بیقولا ویشم مرتعا بیابر کوکا سلو نار ندا څنګه کولی شي زوید دې وې چې دا ورځ خو باندې یو فارق په یو رکعت کې واه خدای ضعیف او کمزور دې دې نشو غره ټول پاره وی چې او شل دې سو اپنا پاتو سنو درې دو اغیر کو کدا دې پس ثم صدا رکعت ثانیہ او بیا دې کول پر اساس دې کی کم سر نبی برشان بباندا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کول ورویانو کان شلی قائدان اللہ حبیب پناستا مستور فیدا قرآ کلشوی لستن کننا بقائے ولا ہو رفعا وسجده وکائن نرکو سجده وکواب ولا ہو اذا قرآ وکائن او کلیش یولو سلو دیبن آسو مرقا و سجد و هو قائد رکو سجد و قائمن آسو قال احمد و اصحاق و لامل و لاکل الحدیثین کانهما رقیا کل الحدیثین صحیحا معمولا بهما دوار خبر درستی وبه قال حدثنا انصاري قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمه عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا مذبه كل قناة فيقرا وهو جالس لتقلبه كل الناس وفيضا بكين انتراتي کلج و باقی پاکی شردیر اکترسنا خبر ما اکونو فلاسین آروین آتا کان باغو باغا شدیر شا چلی خیاتن موقانا فقرآ او بزید و بلسلوی بولارو ثم رکا و سجدا ابار رکو سجدو پاس ثم شنا شرکت ثانیت مثل ذالک ابار قدویم رکات سمدا سکول ما في صحيح هذا حديث حسن صحيح وفي قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد وهو الحذار عن عبد الله بن شقيق رحمه الله عائشه رضي الله عنها قال سالتها ما رايش من تقوس عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تويك بارك نسلم ذلك قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وذا الله حديث مزده كل شفوه بطولا وليلا طويلا قائما ودشف فناصفا فإذا قرأ وهو فارم تلك في القرآن رصيب ولاه نرفع وسجد وهو قائم رقو سجد يقيد ولاه وإذا قرأ وهو جالس نرفع وسجد وهو جالس قال أبو إساء هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخففوا بعد دقوات ذكي نبي عليه السلام فرمائلي زعون جواب معصوم تمسكي نزط مسكي تخفيف كوما بذلك جنة تخفيف كولشي وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مروان بن معاوية الخزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله قسم بالله إني لا أسمع بكاء الصبي بشك زخان خاوم جلال ما شنوانا في الصلاة المسكين فأخففوا نزمز مختصرا مخافة أن تفتتن أمهم شمور بيسرت فتنة واكيشي إذا الله الحبيب بروج السورة راتا وشورو كله نجکل بوارد نقرد بے کیوے تخفیف کو بوجی دا دینا انتفتی نا اموہو چی موری جا تا فتنک واکینشی آیدات موزن غافلنشی زرور دا بچی دا جواب دا سلامنشی اے یا بچی تا کم توجی کی گئی اول تا بھی خموزی زائر کی آتنے کی گرانتا مجھتی گر و دی موری پر فتنا امتحان کی واقعی کی نگر اگر یو حاجات دو دنیا دا حاجات تم انہوں پارا پر مجھتی تخصیص کو لے جنانا کلا پر رو وطا تاہر آدھا کرے گی وصورت اپنی وامن پارا رکھا کی پس یو حاجت دو دنیا و حاجتون ندر تفیخشو نتموز لندو لیمشی نجی دنیای حاجت دیر ماسون جلاب دنیای خبر رکھا نددینی حاجت دفارم تمختصر کوم لیشی دا تمختصر کوم لیشی وفي الباب عن ابي قتاده وابي سعيد وابي هريره قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح دیکھیں کہ دردی ہے لندول فرال الحدیث کی توجہ میں دکھنا ند چار پارم جب دولے شم کنا چکل تخصیص جائز دے دیو حاجت با حاجات دنیانا نتطویل دیو حاجت با حاجات دنیانا باب جائز بھی کنا نولماء بکلیو گدوانی کی زیادت با عمل لفی سولا اگر پدی تخفیف کی پا مشکل انوار لے اصم ایمان اپوی کی تخفیف دے کر ایمان اپوی کی تخفیف تخفیف دیو کی اپدی اگر پدی لندول دا مشکل چیز حاجت دا دن لندول اتفاق لے تشید اپو بجول اکی دولنا خلاف دے شواکون گل قولنر چرا مزد چار پارا اگدول شکنا نیمان نوی وی مستحب دی باج وی مکروح دی امام وزائی امام مالک وی مابو حنیفا امام ابو یوسف وی چداش گنار چار پارا مزد دینا چارا پارا با مجب دینا اے لگتا سیدھے کلو گا لگتا پا رکو کی او سڑے منڈی وی رکھات لگتا خوششے لے خوطا رکو دفع چیدے با رکھات راگیر کی نپدی اگدولو کلو لما خلاف دے چیدے چارا پارا مجب دے ندا جائز دی کنا نصوب دی تم جائز وی سوک ورطا مکروح ہوئی تبدی پوری چه باز علماء علی کری چیر یلیوی چی چر تشیر تی جون سیدا قدق و عبادت کی ربن لکارم سب رکاوی سوکا اب ادی باز کی حدیث دے دادی قطابا عبادی سیدہ رابو علیہ کا تخفیف و تطویل پوش گئی تخفیف مسئلہ اتفاقی بلد کی مزد چاہتا وجہ نہ لندے گڑارے بیمارے معصومے جاری خوب دولو کے دولماء اختلاف سے امام عیسا حدیث آنس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار باب دے پگوان دے دیگی چھ نقبلی گی مزدہ غزنانا چھ بالغوی مگر کلو پتی او صابر سارا بحائد نمراد دیئے کیا غزن آمد چدا خند محیط ترسی دیئے او حید کرے گا مراد کا حائدی نخمو مزنکی کی کرے گا دیئے کی لا تقبل صلاة الحائد مراد تحائد ناغد من بلغ سن المحیط چه دا عمر دا تی پرسی دلی چوسی بیماری راضی او حیث کنن مراد تحیث کی خمس کی گینا الا بخمار خمار اغل اپتی سادر توئی چه سرگ کی پچی سرگ کی پچی نگر دا حدیث دلی خبر دلیل لے چه سر کو طولم زنانا تفمس کی فرض واجب دی دار تا فرض واجب دی نو نتی دیتی حد تک دیو زنانا دا سر ویختخ کاری نو دیتی موز بیا کی گینا موزی کی گینا فقد باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو سعد الزاہشی حدیث حسن من قدیل قنید اہل علم ان المرت اخذ دا ادرکت اذا ادرکت یوزنان کی طلب بالی غشی ادرکت مانا و بلغت فَسْوَلَّتْ دَامُسْكَيْ وَشَوْمْ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ اَوْ سِي صَدْرِ لِيَقْتُونَ فَرْغَنْدَوِي لَا تَجُوبُ صَلَاتُهَا بِذَدِي مُسْجَائِزْنَنِي اَوْدَا قُلْ لِمَامُ شَافِرِ مُلَّائِ قَالَ لَا تَجُوبُ صَلَاتُ الْمَرَضِي وَإِنَ جَائِسْكِي مُذِي وَشَوْمْ مِنْ او شی د دې د بدن نه د سرګنوي قال شافعي وقد قيل ان كان ظهر قدم مكشوفا كظاهر د قدم نه د دې سرګنوي نو مزي جائز ده لك قدين او قدمين او وجها دار قطول مستثنى قدرت سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث بلد فراشی اغوی خضد ظاہر دا قدم انکتائی دا دیدا پنسین دمر فتلی چی ظاہر قدم پکی پٹنے لکہ حدیث کراہی جیر اللہ و حبیب نے تپوس کر وی موسکو ایسی حضرت پا کمیسا و پلو پا ٹھاکی بغیر دے زامنا و اللہ حبیبی چی کمیس دم رو گدوی چی دلی دا قدمون ظاہر پا کی پتمی دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے امام ابو داود ذکر کرے نو خضب سر پتھائی اباد علماء دی طرف تم لاغی مسائل شکر سڑے ذکر نخی بالا علماء دلیو حرائے اما برابر دا تا عورت کی ذکر لعموم ذکر الحائل حائل ذکر کل بالی غالی دے کی دا حرائے دا امی فرق مرے کرے دا قول دا اہل زواہر نے امام شافعی امام حنیفہ جمہور علماء رحمہم اللہ فمن دا عورت حری و دا امی کی فرق کرے ندیو عورت دا امی مابین السر و الرقبہ پر رجل اے حجت بید پارا حدیث دا بوداو دا بودارو کتنی نے وَإِذَا غَوَضَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ کلچی پنکار اوکی او سڑے تاسو لخادم خلق پنکاسو کورکیو منظور اللہ فلا انظر لاما دون السرع و فوق الرقبا نبیاد نامین کتا و جنبن برد ورد گورینا او بداو خدا سے لفظ امرابلے کلچ تاسو غلام تلیزت پنکار کا نو بیا دې دې عورت تل ګوري قال دې ویلي قال بعد نام وي برات په عورت سره دې حدیث کې هغه چې دې مخکې حدیث کې دا بیان شو امام مالک رحمت اللہ علیہ وی عورت دنید جی پشان با عورت پا حرے وی درم ردن یختد دی عورت ننے امام مالک رحمت اللہ علیہ اکثر دا مدینی والا چکم امدی پارو کے خلق ہے دو دا پختل زمانہ کی دا امام سرون بسرگن کتنی او تصور قول لدن دارو چه عورت تا امی پشان دا رجل لے او تا حری عورت تول بدن لے خود دین بخور او دا تفکین ان علاوہ او دی طرف تا علماء جہاد کرے او چا قدمین ذکر کرے قدمین ذکر کنی نو قدی ترتیب بانی دی علماء دا عورت تفصیل کرے باب ماجا کی کراہیت صدر فی الصلاة باب دی فبران دی کی قال ابو عیسیٰ امام عیسیٰ رحمہ اللہ چه حدیث دائشی حدیث حسن نے ولمن وعلیم دالیوی ان الملک و دابر قطبال حسیف صلت رشن من شاہ و مشروف اللہ تجوز صلاتها و وقول الشافی قایا تجوز صلات المرتی و شن من جسد یا مشروف قال الشافی وقد قیل ان کانا زہر قدم یا مشروفا فصلاتها جائزتن باب ناجاتی کراہیت صدر فی الصلاة صبر فمس کے مکروہ نے وبہی قال حدثنا حماد قال اخبرنا قبلی سان حماد بن سلمہ عن عسل بن سفیان نامتوان رحمہ اللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبل في الصلاة دستقل نیپ مسکی منع کری اپنی باپ کی حدیث دادی جو ہے فنا صبل نمبر آرابلے صبل ستو ہے دغه څنګه یو څو تفسیر نو لمه وکړي توجه ورته وکړي یو دا چې ساده یا یو رومال او تولیا پثر یا پوندو باندې کیږي او ځان ځان دې نو تار غونډي ساده او پتا پسر دیکھی خوا رمال و تولیا او داغو دوار جانی بین را زندی جو تفتیر دست اللہ چپیو کپڑا کی زان سرد لاسون نروم غاری لاسونم پتی جنن ہے لکم آسون چی سنگ سڑے سڑی اپا دی حال کی رکو سجدہ تھے ندا مشکل شکر درین تفسیر دستدل اسبان لے نارینب اور ددلنگ اوپر کند گیٹو نا کتا ہے نگر دا مخیلی اور درین تفسیر سرد آکر آہت دنس پوری خواست تھے آئے کو سرے دنیز نا کرنے سادر پوگو اکھولے نو دنی جواز دے یا دنیز نبار دے او نانی لکن معشون تو شان کا سادر کران غفتے دنجیز دی او دادرین تفسیر چیزے ندام مانات و قرارت دن مصفر خات ننے اے مزنبارم دا اسبال نارواد و مسکی در نمدے جاگورا امام احمد رحم اللہ مسلک بادے امام احمد رحم اللہ مسلک بادے وَيُسَدَرْ تَبِ قَمِسْ دَبَاسَ اے قَمِسْ دِئَ شُولِ اَغَانِ بَتَاسَ بِسَابَرْ وَأَرْمَالْ رَا مِزْوَانْ سَرَيْنِ کی قَرَحَتْ نِشْتَا امام احمد رحم اللہ قَمِسْ بادے بسدل کراحت بار مبار پیو جانب اے باو جانب ستار از مندر کرو خطور بدن دے بسکار کرا زکا خدا سے صدر مسکون کے کئی نجد نظر و پخل شرم جابا نغربی ایدا مکرو ہے خوائمہ سلاسوئی چه در صدل کراحت پر دار مدار قدیر چی او جام خلاف معروفی طریقین احتمالی در در کمیز بانی در کمیز دپا تا صدل پر کمیز او صدل پر زار مکروح ہے او در مسلک بر عبد الله مبارک رحم الله من کون لے دا مسلکن دیوے کی علماء کرام ذکر کنی پوشل کنی وَيْنَهَانِ الصَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ درشان علماء لکنی چه جامع در آواز لالو در جانب دیو نا دی اغپا دیو بو و رسولی ندا ندی تصدر نوائی بادری طریقی علماء ذکر کنی اگرین تنکر آبو صدر اسبال چل اسبال مسئلہ رتمک کی تیرہ شہنہ اور اکن سورتون دینے کی دی مراد کی دیشی قال ابو یوفن بار و نبی جو حیفا قال ابو سا ابو سا ابو حریر آلا نارف اللہ من حدیث اتوان عن ابی حریر مرتو عن عن ابي هريره مرفوعا الا من حديث عشر بن سفيان وقد اختلف اهل العلم في الصدر في الصلاه فكره بعضهم الصدر في الصلاه بعض صدر فمسك مكروه غنمه وقالوا هكذا تصنع اليهود دیدہ تک یہودیان کئی باسی طریقہ خود یہودیان دا وقال اباد منہ ما قرحت صدلو صدر مکروہ دردول شیر فرموز کی ظالم یکن علی اللہ سو بن واحد چندی تبنوان مگر جامع یووی جدے صدر کے مخبضت اخکار واما دا صدر علی قمیس فلا باسا باق نشتارا قول امام احمد رحم اللہ تا قول امام احمد رحم اللہ واثار حضن المبارک یا صدلت الصلاة ابن مبارک صدل پمس کے مکروح درجول مطلقا یکا حدیثم مطلق را علی دارمی نور علماء مطلقا محکروح کرنو لے نور علماء کرام دا مکروح ګرځولے باب ما جاء فی کراهیت مس الحصاۃ الصلاۃ کبس ها